احتیاج زندگی انسان کہ ہم ان سے کاملی بودن ہیں، مختلف سے استعداد متنوع در انسان ها وجود داشته باشد. این بله درست. ولی الان میبینیم که اون یکی که استعداد پزشکی داشته از یک ساعت کار 10,000 تومان مزد میگیرد، جامعه شناس در برابر یک ساعت کار مثلا 50 تومان میگیرد، آیا این هم از خداست؟ یا بیاییم مقایسه کنیم یک کارگر ساده ساختمانی رو با پزشک. این کارگر ساختمانی 10 ساعت کار می کند و 50 تومان می گیرد، ولی اون پزشک 1 ساعت کار و 10,000 تومان. آیا این تفاضل که در بهره گیری از مزایای زندگی مطرحه این هم از طرف خداست؟ نکته همین است، مبنا از خدا، تنوع استعداد خدا داده به انسان ها. به همین طور یک نابغه در عالم پزشکی همه مثلا دندان پزشکان درآمدی در یک سطح فرض می کنیم دارن، اما یک دندان پزشک به یک تست تازه می رسد یا یک وسیله تازه رو برای کار دندان پزشکی اختراع می کند. در برابر این اکتشاف یا این اختراع به مزایای کلانی از نظر زندگی مادی می رسد، می فروشد اکتشافش رو یا اختراعش رو در دنیای سرمایه داری می دونید که این روش مطرحه و پولهای کلانی می گیرد. این نبوغ خدا داده به این سر و متوجه هستیم تکامل مختزی نبوغه، لازم هست همونطور که تنوع در استعداد باشد نبوغ هم باشد و الا تکامل تأمین نمی شود. ولی خداوند تنوع استعداد داده، نبوغ داده به بعضی از افراد، نتیجه هم که حاصل می شود که عبارت است از این همه فاصله های طبقاتی، آیا این هم از خداوند است؟ این نابغه در برابر یک اکتشاف یا یک اختراع این همه از مزایای زندگی استفاده می کند، اون مزد کلان می گیرد، این هم نظام الهی. نکته همینجا متوجه شدیم که انسان موجودی کاملتر از حیوان و چون کاملتر است با همان به نظامی که حیوان اداره می شود انسان اداره نمی شود، یعنی نظام طبیعی و نظام غریزی، بلکه به تناسب این کامل تر بودن از نسبت به حیوانات احتیاج به نظامی دیگر دارد. این واقعیت است که می‌بینیم انسان موجودی تکاملی و متوجه شدیم که همین تکاملی بودن مستلزم تنوع استعداد و مستلزم وجود نبوغه. تا اینجا مسلم که باید باشه، بسیار خوب. اون وقت اگر مقیاسی برنامه نباشد برای اداره انسانیت، در نتیجه میبینیم تنوع استعدادها و یا وجود نبوغ باعث اون همه امتیازات میشود، باعث اون همه فساد و ستم در جامعه میشود. آیا این واقعیت نیست که در طول تاریخ گروهی ملع، گروهی استثمارگر انسانها را استثمار می کنند؟ علت تنوع استعداد و وجود نبوغه. مثلا فریب دادن مردم، اداره جامعه با روش‌های نیرنگامی. اینها هم احتیاج به نوع استعداد دارد که عبارت است از مدیریت. انسان ها یک جماعتشون دارای این استعداد هستند، یا در تعبیری ساده‌تر ذوق سیاسی. این هم یکی از لوازم زندگیه که عده‌ای از انسان ها باید دارای این ذوق باشند. اون وقت اون کسی که در این ذوق قوی‌تر و نیرومندتره، یک عده برای خودش مزدور دست و پا میکنه و به وسیله قوای این مزدوران یک جامعه را تسخیر و بدبخت میکنه. این واقعیت است که میبینیم 2500 سال ملت ایران وضع این واقعیت کشیده. این جای انکار نیست. پس اینها دارای نوعی استعداد بودن برای مردم فریبی، برای ادامه موجودیت انگلی خودشون و تحمیل موجودیتشون بر جامعه. اگر دارای این استعداد نبودن، 2500 سال ملت رو به زنجیر اسارت نمی کشیدن. به همین طور واقعیت های دیگر در زندگی انسانی می بینیم، در جامعه ها می بینیم که بعضی فقط امتیازات دارن نسبت به بعضی دیگر. اما تفاوتی که در نظام توحیدی و نظام طاغوتی مطرحه در اینه که نظام طاغوتی اجازه می دهد به تناسب شرایط جامعه این ارزش ها، این استعداد ها یا این نبوغ ها طغیان کنن نسبت به بشریت. تمام ارزش های دیگر را و استعداد های دیگر را تحت سؤال قرار دهند و مزایا و محصولاتی را که باید بین تمام استعدادها به طور متساوی تقسیم شود به خودشون اختصاص دهند. ولی در نظام توحیدی این تنوع در استعداد و این نبوغ به جای این که مایه استثمار و ستم بشود، موجبی برای تنظیم آهنگ تکاملی جامعه بشری می شود. یعنی پزشک که در جامعه وقتی نظام توحیدی مطرح نیست، برای یک ساعت کار به تناسب این که استعدادی دارد جدا از استعدادهای دیگر 10,000 تومان میگیرد، در جامعه توحیدی این اجازه را ندارد. یا یک نابغه به خاطر اکتشافش یا اختراعش اون مزایای کلام را میگیرد و خود طاغوتی میشود و تحمیل در جامعه میگردد، در یک جامعه توحیدی این اجازه را ندارد. در اینجاست که مسئله کار در جامعه توحیدی و جامعه طاغوتی مطرح می شود. کار اصولا یعنی چی؟ کار عبارت است از دو اصل، انرژی انسان و زمان. در تحلیلی نهایی می رسیم به این که عنصر اصلی در این موجود یا این پدیده به اسم کار عبارت از انرژی انسان است نه زمان. خیلی ساده عبور کنیم، یک انسان در اتاق دربسته نشسته 24 ساعت وقت می‌گذرد. این 24 ساعت اون در جای خودش تکان نمی‌خورد. 24 ساعت گذشته بدون اینکه کمترین ارزشی داشته باشد. اما همین انسان در یک جزء از این 24 ساعت میآید بیرون و کار می‌کند، فعالیت می‌کند. در 10 ساعت از این 24 ساعت فعالیت می کند. این 10 ساعت منشأ اساس شد. آیا بواسطه همون زمان 10 ساعت؟ خیر، زیرا اگر در خانه است نشسته بود و تکان نمی خورد 10 ساعت می گذشت بدون اینکه منشأ اثری باشد. پس می‌بینیم در بین دو عنصر کار یکی انرژی انسان است، یکی زمان، اون که ارزش دارد انرژی انسان است. اما زمان مقیاسی فقط برای سنجش مقدار تحلیل شده از انرژی انسان، نه اینکه بذات دارای ارزش باشد. در جامعه های طاغوتی ارزش ها نسبت به همدیگر طغیان می کنند. می بینیم که اون که دارای ارزش واقعی عبارت است از انرژی انسان. اما در جامعه های طاغوتی می بینیم که این انرژی که تنها ارزش است برای اداره جامعه بشری، ارزش نابود می شود. تنوع استعداد مقیاسی بود برای کشتن ارزش انرژی انسان، که فلان کارگر انرژیش رو در مدت 10 ساعت مصرف می کند و 50 تومان می گیرد، در صورتی که فلان پزشک 1 ساعت کار می کند 10,000 تومان پول می گیرد. این نموداری برای تحقیر انرژی انسان. در جامعه های طاغوتی غیر از انرژی انسان چیزهای دیگری نیز دارای ارزش است. سرمایه که در اسلام تقسیم می شود به 3 نوع: سرمایه طبیعی، سرمایه تولیدی و سرمایه اعتباری. خیلی کوتاه عرض کنم، سرمایه طبیعی عبارت از اون چیه که در هستی وجود داره. سرمایه تولیدی عبارت از اون سرمایه طبیعی به اضافه کار، یعنی همون سرمایه طبیعی تبدیل میشه به ابزار و وسایل مختلف زندگی. و سرمایه اعتباری عبارت از پول. اون که ارزش میده به این سرمایه ها عبارت از کار انسانه. از نظر اسلام چطور؟ سرمایه طبیعی مثلا زمین، هوا، نور، آب، معادن، اینها سرمایه های طبیعی هستن. هیچ کدوم قابل معامله نیستن، هیچ کدوم به انسانی نمیتواند بفروشد به دیگری. یعنی رابطه ملکیت ما بین انسان و اینها به طور طبیعی وجود ندارد، مگر وقتی که این سرمایه طبیعی تبدیل شود به سرمایه تولیدی یا سرمایه تحصیلی. از این سرمایه های طبیعی ابزار و وسائل بسازیم. وقتی از سرمایه طبیعی این دونه لیوان ساخته می شود، ارزش پیدا می کند و شخصی که این لیوان را درست کرده حق دارد این را بفروشد. پس ارزشی در ترتیب این لیوان وجود آمد. این ارزش مال چیه؟ مال مقدار سرمایه طبیعی خیر، چون تا زمانی که روش کار نشده بود اون سرمایه طبیعی قابل معامله نبود، قابل فروش نبود. پس این ارزش مال کاره. سرمایه طبیعی که تبدیل می شود به سرمایه تولیدی قابل خرید و فروش می شود، یعنی قابل تملک می شود، مال می شود و شخص می تواند روش معامله انجام دهد. علت و عامل برای اینکه این سرمایه طبیعی دارای چنین ارزشی می شود چیست؟ ذات اون سرمایه طبیعی نیست، بلکه تاریخ کے روی این سرمایه طبیعی صورت گرفته. خب در این مثال متوجه می شویم که تنها چیزی که ارزش دارد در این سرمایه های تولیدی در اون که تولید می شود عبارت از کار. و بعد سرمایه اعتباری پول، که این از نظر اسلام بهش میگن سرمایه اعتباری، یعنی ذاتاً مثل سرمایه های تولیدی دارای ارزش نیست، به تناسب سهولت عرض و تقاضا و مبادلات بین انسان ها ارزشی مفروض برای پول تعیین می شود. صرف نظر از ارزش ذاتی خودش، فلان مقدار فلز یا فلان مقدار کاغذ ممکن ذاتا ارزشی داشته باشد، اون که به اعتبار پول بودن به اعتبار نقد بودن مطرحه یک ارزش اعتباریه، یک ارزش فردیه. در جامعه های طاغوتی میبینیم که پول که جز ارزشی اعتباری ندارد ارزش پیدا میکند و ارزشی بسیار بالا از کار انسانی هم بالاتر. چطور؟ یک انسان جز پول هیچی ندارد، هیچ خاصیتی، هیچ هنری، هیچ تلاشی، هیچ فعالیتی. پول رو میبرد در بانک ها میخواباند، در خانه می نشیند بدون کار و تلاش. از عواید همین پول مرتب مثلا ماهی 10,000 تومان، 20,000 تومان، 50,000 تومان، 100,000 تومان پول به جیبش میرسه. یا خیر این پول رو میدهد یک کارخانه وارد میکند، در خانه می نشیند بدون کار و تلاش، کارخانه کار می کند به همت کارگران، به همت انسانهای دیگر، و این شخص هیچ تلاشی ندارد. مرتب از عواید این کارخانه پول به جیب آقا می ریزد. این عایداتی که به جیب آقا وارد می شود متعلق به چیه؟ متعلق به همین پوله بلاغه. اما در اسلام همونطور که اشاره کردیم تنها مقیاس ارزش در سرمایه تولیدی عبارت بود از کار انسان، در اینجا هم اضافه می کنیم چون این سرمایه اعتباری خودش بذات دارای ارزش نیست، تا زمانی که روش کار نشود هرگز نمیتواند 100 میلیون تومان تبدیل شود به 100 میلیون تومان یک قرن، چون کار مطرح نشده، چون ذات سرمایه اعتباری دارای ارزش نیست. تفاوتی که در کارها مطرح است که در جامعه طاغوتی بعضی از کارها طغیان میکنند نسبت به بعضی کارهای دیگر و ارزشی بالاتر پیدا میکنند نسبت به اون کارهای دیگر، در این زمینه نیز در جامعه های طاغوتی مطرحه که نه تنها کاری از کار دیگر ارزشش بالاتر میشود، پول هم ارزشش بالاتر از کار میشود. چطور؟ اون شخصی که 10 میلیون تومان پول در بانک دارد بدون اینکه هیچ کاری بکند، هیچ زحمتی بکشد، مثلا در ماه 10,000 تومان عواید دارد. اما انسانی از خود تا شب کار میکند، زحمت میکشد، در ماه 2,000 تومان هم درآمد ندارد. این کار و اون منهای کار، در جایی که کار هست ارزشی پایین، ولی در جایی که کار نیست ارزشی بالا. این از خصلت های نظام های طاغوتیه. احساس میکنم که زیاد خسته شدید، چون مدتی منتظر موندید و وقتمون هم از یک ساعت بیشتر گذشته، بس کوتاه میکنم. متفاوتی که یک جامعه توحیدی با جامعه طاغوتی داشته باشد در این امر است که اول هرچی که روش کار نشود، خواه سرمایه طبیعی یعنی اون که در طبیعت است و خواه سرمایه اعتباری یعنی پول، بی ارزش باشد، قابل تملک نباشد. این زمین های اطراف سعدها که تصرف کردن و حتی کوها که خطکشی کردن و به عنوان زمین می فروشن، این از نظر اسلام مطلقا رابطه ملکیت با بین انسان اینها مطرح نیست. یا این پولها که در بانک ها خوابیدن، یا این پولها که به صورت کارخانه ها خوابیدن که کار در اینها مطرح نیست، ولی پاداش برای شخص دارن. شخص هیچ کاری روی زمین نکرده، هیچ فعالیتی روی پول نکرده که اون سرمایه طبیعی و این سرمایه اعتباری بعد از عوائد اون زمین که به اون تعلق نداره و از عوائد اون پول که غالبا هم تعلق ما بین انسان و پول منتفی می شود بهره گیری می کند. برای اینکه جامعه ما که جامعه انقلابی و توانسته در بسیاری از مظاهر طاغوتی غلبه پیدا کند، تبدیل شود به یک جامعه کاملا توحیدی، باید در تمام ارزش‌ها تجدید نظر شود. اولا بعضی دارای ارزشی هستند در جامعه های طاغوتی که در مقیاس ارزیابی اسلامی مطلقا ارزش ندارند، مثل این سرمایه های طبیعی رابطه ملکیت با اونها امکان ندارد، و مثل سرمایه های اعتباری که نمیتوان از بهره آن کمترین استفاده کرد جز به وسیله کار، باید اینها بی اعتبار شود. و دیگر اینکه این تنوع استعدادها که در انسانها وجود دارد نباید به مقیاس ارزیابیهای جامعههای طاغوتی بعضی دارای چنان ارزشی شوند که در برابر یک ساعت کار 10,000 تومان به جیب صاحب استعداد بریزند، ولی اون یکی در برابر روزی 10 ساعت کار 50 تومان. باید قیمت کارها هم تعدیل شود. یکی از وظایف این حکومت انقلابی انقلاب است در ارزش کار. در همه ارزش ها ما اگر انقلاب کنیم تا در ارزش کار که مستقیما با انسان، با انرژی انسان سر کار دارد، انقلاب نکنیم، جامعه ما جامعه به معنی واقعی انقلابی نیست. انقلاب ما در شرطی کامل می شود که بتوانیم در ارزش‌های طاغوتی که نسبت به انواع استعدادها وجود آمده تجدید نظر کنیم، نیروهای انسانی را هم ارزش کنیم، هم سطح کنیم، کار انسان را هم سطح کنیم. کسی که 10 ساعت کار می کند به شرطی که از اون استعدادی که دارد حد اکثر استفاده کرده باشد، بهره می گیرد یکی دیگر در مدت 10 ساعت کار همان بهره را می گیرد. این یک کارگر و اون یک پزشک جراح است. مهم انرژی انسان است. انرژی انسانی در اینجا به مدت 10 ساعت به تحلیل رفته، در اونجا هم به مدت 10 ساعت به تحلیل رفته. اون که ارزش کار اون پزشک رو اونقدر بالا میبره که برای یک ساعت 10,000 تومان میگیره، و ارزش کار این کارگر به اینقدر پایین میاره که برای 10 ساعت 50 تومان میگیره، اون ارزیابی طاغوتی است یک بعضی از انرژی ها ارزشی بالاتر از بعضی از انرژی های دیگر دارند و یک دلیل و یک مقیار. دلیل برای اینکه باید ارزش کارها هم خرج شود، یک ساعت انرژی انسان دارای ارزشی باشد، خواه به صورت رشدگری یا کارگری ساختمان، که در صورت پزشکی و استادی دانشگاه از آن ارزش برخوردار است، عبارت است از مقیاس اطراف و استضعاف. در جامعه غیر توحیدی که جامعه طاغوتی است، بعضی از انسان ها خوشگذرانند و بعضی از انسان ها دچار حس و مسلمت. در حالی که جامعه توحیدی میکوشد این مرض را نابود کند، نه اصراف در یک سو باشد و نه استضعاف در سوی دیگر. اگر ما برای کارها تفاضل ارزش قائل شدیم، انرژی انسانی در صورت کارگری یک ارزش داشته باشد و در صورت جراحی یک ارزش دیگر، خود به خود اصراف و استضعاف وجود دارد در جامعه. تنها در صورتی اصراف و استضعاف، استضعاف مادی میگویم چون استضعاف معنوی هم مطرحه، اصراف و استضعاف در جامعه نابود میشود که انرژی انسانی را در هر صورتی و به هر نوعی از انواع استعداد که باشد هم خرج کنیم، ارزش اینها را مساوی کنیم و مزدی که برای یک ساعت انرژی انسانی می پردازیم در صورتی که با روح یعنی سر شده باشد، باز همان مزدی باشد که برای یک ساعت انرژی انسانی می پردازیم در صورتی که با جراحی سر شده باشد. اگر جز این باشد، بالاخره اطراف و استضعاف در جامعه وجود می آید. اگر بنا باشد در یک جامعه توحیدی برای پزشکی که روزی 10 ساعت کار کند 1000 تومان مزد قائل باشیم و برای کارگری که روزی 10 ساعت کار می کند 7 تومان قائل باشیم، مزد اون 10 برابر این، پس بهره‌گیری اون هم از زندگی 10 برابر این، و ما بین این دو نسبت اکراه و استضعاف مطرح است. به این دلیل می‌بینیم تا زمانی که ارزش کارها را همسات نکنیم، جامعه توحیدی به وجود نیاورده ای. و بعد مقیاسی بسیار دقیق علمی جاری مضطرب برای همه ادوار همه اصحاب و همه جامعه ها، اصراف دو نسبت دارد. نسبت اولش مطرح نیست، اصراف شخصی، یعنی کسی در جامعه طاغوتی هم چه اندازه درآمد دارد، بیش از اون درآمده برای ضروریات زندگی خرج کند، این اسراف کار به اون نداریم. اسراف اجتماعی، اسراف ابتدایی عبارت است از متجاوز شدن از مرز متوسط زندگی، یعنی برای هر جامعه در هر زمانی ما درآمد اون جامعه رو در نظر میگیریم، میبینیم که این جامعه رو اگر تقسیم کنیم، این درآمد رو اگر تقسیم کنیم بر افراد جامعه، به هر کس فلان مبلغ در ماه میرسد و این مبلغ این اندازه از مواد لازم زندگی رو تأمین میکند. اگر دیدیم در یکی از خانه ها مقداری بیش از اون مقدار حد متوسط درآمد تقسیم شده بر مردم سرچوب، این اسمش اسراف. به عنوان مثال، 10 خانه در یک دهت بند، وقتی در یکی از حالها اسراف وجود دارد، این اسراف اجتماعی، وقتی که ببینیم در این خانه ها در حتروز نه تا از خونه ها شش روز میتونه گوشت بخوره، اما یکی از خونه ها هفت روز میتونه گوشت بخوره. اون گوشتی که در یک روز هفتم اون یک خانه میخوره و دیگران ندارن بخورن، این میتوند اسراف. به تعبیری ساده اسراف یعنی بیش از اندازه مقدور برای تمام افراد جامعه خرج کردن. این مقیاسی در اسلام که در هر عصری و هر زمانی میتوانیم به سهولت به کار ببریم و زندگی جامعه را با این مقیاس همپا کنیم. میبینیم که مسئله درآمد و سرانه مسئله خیلی ساده و متعارف در دنیای امروز. برای جامعه ایران باید حساب کنیم که اول ثروت‌ها در یک نظام طاغوتی در بین مردم تقسیم شده، بنابراین این هم باید جزء درآمد جاری باشد. چون رابطه ملکیت ما بین انسان ها و اغلب این ثروت ها وجود ندارد، باید این ثروت ها به طور عادلانه تنظیم و توزیع شود در جامعه. بعد میرسیم به مرحله بعد که درآمده. ولی قبل از این یک مطلب یادم اومد که تعجب میکنم یکی از دانشمندان در مورد مصادره اموال ایراد گرفته بود. در روزنامه ها خوندم یکی از روحانیان پیشرو ایراد گرفته بود، گفته بود ما در اسلام مصادره اموال نداریم، چرا این دادگاه‌های انقلابی اموال بعضی از وابستگان رژیم گذشته را مصادره میکنند؟ راستی از ناآگاهی اون شخص تعجب کردم. مثل اینکه کلمه مطرحه، اصولا اشارهای کردیم رابطه‌ای ما بین انسان و سرمایه طبیعی و همچنین سرمایه تولیدی و همچنین سرمایه اعتباری مطرح است در چارچوب اسلام، که فقط در بعضی از صور این رابطه محترمه. اگر این صور وجود نداشت اون رابطه منتفیه. مثلا بسیاری از این املاک و درآمد یا ثروت ندرآمد، ثروتی که این طاغوتیان دارن چیه؟ عبارت از سرسید صدها افتار زمینی که اصلا روش کار نکردن، اون اصلا مال اون نیست تا اصلا کلمه یه مصادره به کار ببریم یا نبریم. یا این کاخها و دم دستگاهها که درست کردن با پولی که از راههای طاغوتی به دست آوردن، مثلا از راه نزول بانکها به دست آوردن، این کاخها رو ساختن با جزم رشوه، اصلا متعلق به اونها نیست، متعلق به جامعه است این ثروتها که اینا دارن. تعجب میکنم یک نفر دانشمند آقای شریعت مداری اینو گفته بودن، یک نفر در حد مرجع تقلید چطور متوجه این مطلب نشدن که اصلا رابطه بیمرکزیت ما بین اون ارباب ها و اون کاخ ها و زمین ها و مستغلاتشون وجود نداره، اصلا متعلق به اونها نیست که ما قطع رابطه کرده باشیم. تا بخواهیم مقیاسی پیدا کنیم در اسلام که چطور رابطه بین مال و صاحب مال رو خلق کردیم، رابطه بین ملک و مالک رو خلق کردیم، قواعدی دارد، ضوابطی دارد که الان دیر می شود که قواعد ملکیت رو در اسلام بیان کنیم. قواعد و ضوابطی دارد که صرف اون قواعد و ضوابط در یک زمان مشخص رابطه مالکیت ما بین انسان و سرمایه طبیعی یا انسان و سرمایه تولیدی یا انسان و سرمایه اعتباری وجود دارد. اگر اون قواعد و ضوابط به هم خورد اصلا رابطه ملکیت منتفی می شود. اصولا این آقایان صاحب این املاک نیستند، این املاک به اونها تعلق ندارد، ذاتاً متعلق بجامعه. خیلی عجیب است که یک نفر دانشمند وقتی اموال این طاغوتیان را مصادره می کنند روی کلمه مصادره و روی مقیاس قطع مالکیت بحث می کند، مثل اینکه مالکیتی وجود دارد که ما مقیاس قطع این رابطه را بخواهیم پیدا کنیم، که اصلا مالکیت مطرح نشده تا ما بخواهیم قطع کنیم. الغرض این ثروت ها که وجود دارد به خاطر اینکه طبق ضوابط طاغوتی یک رابطه مصنوعی ساختگی ما بین انسان و ثروت ها وجود آمده، باید این رابطه ها رو به هم زد. این رابطه ها رابطه اسلامی نیست. غالب این ثروت ها تعلق ملکی به اون کسی که ظاهرا مالکت ندارن. پس اول باید کار ثروت ها رو طبق مقیاس مالکیت در اسلام که مقیاسی محدود و معین طبق ضوابط خاص و مشخص و اون هم با شرایط معین قابل ادامه است، چون رابطه ملکیت هم منقطع است، باید اول طبق این ضوابط این ثروت های موجود در جامعه رو تصنیفش رو معلوم کنیم. بعد نوبت به درآمد میرسد. حساب درآمد آسان است. مجموعاً اون چیزی که در اسلام به عنوان دیوان شناخته شده، میدانید که اولین طرح اجرایی نظام اقتصادی در اسلام در زمان حضرت رسول عبارت بود از اخاء، قانون اخاء، که جامعه کوچک بود و به صورت یک طرح ضربتی هر نداری سب سریک ثروت و درآمد یک ثروتمند. این یک مقیاس ضربتی موقت بود برای یک جامعه غیر مسلط بر امور خود. مسلمان ها عده‌ای معدود بودند در مدینه و در زیر فشار جوامع گوناگون نزدیک و دور، و این نظام اقتصادی به این مقیاس پیاده شد. از زمان حضرت رسول این نظم صورتهای مختلف پیدا میکرد تا میرسید به اینکه یک ضوابطی علمی با یک مقیاسی مشخصتر و دقیقتر ثروت و درآمد در بین افراد جامعه تقسیم شود، و حضرت عمر بن خطاب این مقیاس را با عنوان دیوان کامل کرد. دیوان یعنی یک اداره، یک نظامی که همیشه حساب جمعیت را دارد و همیشه حساب ثروت و درآمد را هم دارد. بسیار دقیق است، ولی اگر برای جامعه 14 قرن پیش زیاده کردنش مشکل بود، برای جامعه امروزی که کامپیوتر وجود دارد زیاده کردنش این مطلب بسیار آسان است. که خبر دارید یک سال پیش از شهادت اعلام کرد به سوراب به مسلمانان که نظام دیوان آماده شده و اگر تا سال دیگر من بمانم نظام دیوان را چنان زیاده خواهم کرد که یک انسان در طول سال یک درهم بیش از یک انسان دیگر نتواند خرج کند. و همین مقیاس دیوان باعث شد که بقایای شاهنشاهی ایران که به دست عمر متلاشی شده بود با همکاری دستگاه علوی، با همکاری خانه ابوسفیان، شاهنشاهی ایران از دور و دستگاه ابوسفیان از نزدیک دست توسعه به هم دادند و شرایط شهادت حضرت عمر را فراهم کردند. چرا این واقعیتی تاریخی خواهرانم برادرانم؟ زیرا اگر عمر مقیاس دیوان را پیاده میکرد دیگر فرصت تجدید حیات برای اشرافیت امویان و شاهنشاهی ایرانیان هرگز پیدا نمیشد. بدانید در جامعه ای که ستم هست یکم درام میتوانن جای پایی برای خودشون پیدا کنن. وقتی ستم در جامعه منتفی شد، ستمگر دیگه جای پایی برای خودش پیدا نمی کنن. دین دلیل بود که شاهنشاهی ایران و اشرافیت امویان به خلاف افتادن که اجازه ندهن عمر نظام دیوان را اجرا کند و درست هم حساب کرده بودن. واقعا اگر نظام دیوان اجرا می شد دیگه کار اینها تصفیه شده بود، امکانی برای تجدید حیات نمی ماند. الغرض با اون همه شرایط سنگین از زمان حضرت رسول تنظیم اقتصادی جریان پیدا شد تا زمان حضرت عمر و رسید به مرحله دیوان. حساب کنید در اون زمان با اون وسائل و با اون همه جنگ با شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم امکان چنین تنظیماتی وجود داشت. در دنیای امروز اولا محدوده جغرافیایی تحمیل شده به ما که میدونید این محدوده های جغرافیایی انسان ها رو تقسیم میکنه مثل گله ها دیواره از هم و شرایطی مساعد مطرح هرچند اجنبی ها دیوانگان با وسائل مختلف میخواهند انقلاب ما را رو به شکست و نابودی ببرند، اما به هر صورت محدودی جغرافیایی وجود دارد که امکان این رو که بپردازیم به کارامون برامون زیادتر میکند. و یکی دیگر این همه ماشین های حساب با این وسائل امکانات امروزی ترتیب دادن دیوان کاریست بسیار آسان. بعد از توضیح ثروت و تعیین مقیاس درست مالکیت بر ثروتها، درآمدها باید تعیین شود و درآمدها به نسبت کار برای اونها که انرژی کار دارند میتوانند کار کنند و بدون اون مقیاسهای طاغوتی بالا و پایین تقسیم شود. میماند یک مطلب دیگر، نیاز، که در اونجا دیگر کار هم مطرح نیست. بسیاری از انسان ها هستند که ناتوانند یا زمانی توانایی داشتند که توانایی را از دست می دهند. اینها اگر کار نمی توانند بکنند اما در یک خصلت با انسان های دیگر مشترکند و اون خصلت عبارت است از نیاز. در جامعه طاغوتی این انسان ها هیچ وسیله هیچ ممری برای اعاشه ندارند. جامعه طاغوتی کارها را بالا و پایین می کند، ارزش کارها را متفاضل می سازد این به جای خود. اونها که توانایی کار را ندارند حسابشون پاکه. اگر بودن از انسان ها کسانی سخطی کردن نسبت به اینها ممکنه لقمنانی پیدا کنند، فعلا هیچ باید از گرفتگی بمیرم. در حالی که ذات نیاز هم محترم در اسلام، انسان به اعتبار اینکه انسان است نیاز دارد به مسکن، به لباس، به خوراک، به تأمین احتیاجات گوناگون غریزی. بنابراین در جامعه توحیدی برای انسانهایی که حتی کار هم نمیتوانند بکنند باید اون اندازه احتیاجاتی که ضروری هست و لازم تأمین شود. اگر جامعه ما به امید خدا بعد از این مرحله از پیروزی توانست به این مراحل از پیروزی برسد که ارزش‌های طاغوتی کار را خورد کند و همه کارها را به اعتبار انرژی انسانی هم خط سازد از نظر ارزش و بعد از کار توجه به نیاز انسانیت بکند و به تناسب نیاز